तू गाली सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जाया दे जा रे हमको तू गाली हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं कुड़िए जो कर ले पूरा बदन तेरा रंग दिया ओए मुंडिया बादा रहा सूली पे चूना तुझे टंग दिया मैं सूली पे चढ़ जावा तू बोल अभी मर जावा मैं तुझसे अगर डर जावा दिल नाम तेरे कर जावा याद रखना मेरा कहना ये दिल एक दिन मिल जाने हैं हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं नजदीक बड़ी है आलग जा गले तू किसी बहाने से बहाने से बहाने से बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है हर लड़की दूर खड़ी है मैं आ गई फिर भी तेरे बुलाने से बुलाने से सोच कर था तुझे आना आकर वापस ना जाना हम तेरे दीवाने हम आशिक मस्ताने हैं